เรื่องลี้ลับจิตวิญญาณเรื่องนี้เกิดในเมืองจีนครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจูเป็นคนเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือเธอมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อแอนนี่แอนนี่เนี่ยเป็นหลานสาวที่ดีมากนิสัยดีอายุเพิ่ง20ปีเป็นคนฉลาดปราดเปรียวเธอมักจะไปเป็นเพื่อนย่าย่าชอบไปเล่นไพ่นกกระจอกที่บ้านเพื่อนย่าเสมอตอนที่ย่าเล่นไพ่นกกระจอกอยู่แอนนี่ก็จะปลีกตัวออกมาเงียบๆหาที่อ่านหนังสืออ่านรอไปเรื่อยๆจนย่าเล่นไพ่นกกระจอกเสร็จเธอก็พาย่ากลับบ้านทุกคนที่รู้จักเธอต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นเด็กกตัญญูนึกไม่ถึงเลยว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวที่พูดโดยไม่ตั้งใจเกือบจะทำให้เธอแทบเอาชีวิตไม่รอดนั่นก็คือตอนไปเชียงเม้งกันทั้งครอบครัวก็ไปกันไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานขณะที่ผ่านหลุมศพแห่งหนึ่งแอนนี่ก็เหลือบไปเห็นรูปผู้ตายบนป้ายสุสานเป็นภาพของเด็กผู้หญิงอายุยังน้อยๆด้วยวัยขนองของแอนนี่ที่ชอบคุยสนุกไม่รู้ว่าเป็นภัยเมื่อไปทักเข้าเธอก็พูดกับภาพถ่ายนั้นบอกโธ่เอ้ยน่าสงสารนะกำลังโตกำลังกินกำลังนอนทีเดียวอายุยังน้อยแท้ๆเลยมาตายซะได้แหมน่าเสียดายจริงๆแอนนี่ก็พูดอย่างไม่ตั้งใจพูดจบก็เดินเลยผ่านไปเธอไม่เคยคาดคิดว่าการทักแค่นี้จะเกิดเรื่องตามมาได้หลังจากไหว้เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแอนนี่ก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากปกติชอบพูดคุยร่าเริงกลายเป็นเงียบขรึมไม่ปรีปากพูดอะไรเลยสักคำเดียวชอบหลบมุมอยู่ที่ห้องดนตรีดวงตาที่เคยแจ่มใสก็กลับเหม่อลอยเวลานั้นทุกคนในบ้านก็คิดว่าเธอคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการจัดไหว้ที่สุสานมาทั้งวันเหตุนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเปลี่ยนจนสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบบ่นอะไรพึมพำกับตัวเองคนเดียวไม่ว่าใครก็ฟังไม่รู้เรื่องนับวันอาการก็มีแต่หนักขึ้นเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องพร้อมกับร้องโหยหวนเสียงแหลมบางคราวก็วิ่งออกมานอกบ้านเที่ยวทุบประตูเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเสร็จแล้วก็พูดเสียงดังน่ากลัวเชียวเอาลูกฉันคืนมานะเอาลูกฉันคืนมาเพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาก็รู้ว่าแอนนี่เนี่ยไม่มีแฟนกระทั่งเพื่อนชายก็แทบจะไม่มีแล้วจะมีลูกได้ยังไงทีนี้ครอบครัวของคุณจูเนี่ยเห็นแอนนี่แสดงอาการแปลกๆทำเอาขวัญหนีดีฝ่อนไปหมดเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่เตือนสติห้ามปรามแต่ว่าแอนนี่ไม่ฟังในที่สุดต้องเรียกรถพยาบาลมาช่วยบุรุษพยาบาลกับคนในบ้านก็ช่วยกันจับแอนนี่ซึ่งคลุ้มคลั่งไม่ได้สติส่งโรงพยาบาลเกาลูนหมอทำการตรวจเช็คร่างกายอยู่นานก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็บอกไม่ถูกว่าอาการนี้มันเกิดจากโรคอะไรเพียงขอให้แอนนี่พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเช็คให้ละเอียดอีกครั้งนึงแอนนี่พักฟื้นที่โรงพยาบาล2วันอาการวิปริตก็ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเบาบางลงสักนิดหนึ่งตรงกันข้ามอาการยิ่งหนักขึ้นหน้าตาเปลี่ยนเป็นขาวซีดเหมือนกับคนตายดวงตาก็เบิกโพลงแข็งกระด้างแทบจะไม่กระพริบเวลามองใครที่ข้างๆเนี่ยต้องหันไปทั้งตัวเหมือนกับคอถูกดามด้วยเหล็กปากก็บ่นพึมพำไม่หยุดคนในครอบครัวนี่ขวัญเสียกันไปหมดคนมาเยี่ยมก็ค่อยๆลดน้อยลงทุกคนต่างก็เริ่มสงสัยแล้วว่าต้นเหตุของเรื่องต้องมาจากสุสานในวันที่ไปไหว้เชียงเม้งในสภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเนี่ยก็ทำให้คุณจูเนี่ยนึกถึงญาติคนหนึ่งเป็นนักบำเพ็ญพรตสายเต๋าบางทีคนคนนี้อาจจะช่วยได้ญาติคนนี้ชื่อเฮียกังเขาเป็นเฒ่าแก่ร้านตัดเสื้อตัวสูงโปร่งดูขรึมๆ เขามีความศรัทธาในเรื่องจีนโบราณอบรมจิตอยู่ในคุณธรรมมานานปีทำให้เขามีกิตติยาคมในตัวสูงเขาบอกว่าการที่ศึกษาเต๋านั้นก็เพื่อช่วยให้ตัวเราเกิดพลัง เพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นนะและโดยเฉพาะแอนนี่ก็เป็นคนที่เป็นญาติกับคนที่เขารู้จักนะในที่สุดก็พาเฮียกังเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเฮียกังกลับมาแล้วก็เล่าว่าตอนที่รีบไปโรงพยาบาลนั้นน่ะได้เห็นแอนนี่เหมือนกับมีอีกคนหนึ่งอยู่ในร่างเดียวพอพบหน้าก็พร่ำพูดออกมาอย่างหวาดกลัวบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไปให้พ้นอย่ามาใกล้ออกไปเสร็จแล้วเฮียกังก็เดินเข้ามาใกล้หน้าเตียงแล้วก็พูดกับแอนนี่ว่าผมมานี่ไม่มีจุดประสงค์อื่นนะนอกจากจะมาขอจับชีพจรตรวจดูเท่านั้นล่ะจะได้รู้ว่าอาการป่วยเป็นยังไงเสร็จแล้วเฮียกังก็จับดูชีพจรไปพลางส่วนในใจก็ท่องมนต์ไปเฮียกังเล่าว่าร่างของแกทั้งร่างเหมือนกับหลอดไฟฟ้าที่ถูกกระแสไฟไหลเข้ามาตลอดช่วงแขนปวดเมื่อยไปหมดเพียงครู่เดียวถึงก็ยกแขนไม่ขึ้นดีว่าแกฝึกวิชาเต๋ามาแล้วก็เคยมีประสบการณ์ก็เลยยับยั้งกระแสที่ชั่วร้ายที่กำลังจะวิ่งเข้าตัวได้ตัวแอนนี่นะมีผีเข้าสิงร่างอย่างแน่นอนฤทธิ์อำนาจของมันมากมายจนแกไม่อาจจะต่อกรด้วยได้เหตุนี้เฮียกังก็เลยไม่กล้าอยู่นานต้องรีบขอตัวออกจากห้องไปเฮียกังแกก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่มีคำแนะนำอะไรอย่างอื่นหลังจากนั้น2วันอาการป่วยของแอนนี่กำเริบเลวร้ายอย่างปัจจุบันทันด่วนจูเล่าว่าเมื่อคืนนี้หัวใจแอนนี่เต้นเร็วเหลือเกินทำเอาเธอชักตาตั้งเลยพวกหมอต้องรีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินรักษาในแนวลึกพร้อมกับสอบถามข้อมูลจากทุกคนมากมายแต่ในที่สุดก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรพวกหมอเนี่ยจนปัญญาได้แต่สายหัวดิกๆไม่พูดไม่จาเดินหนีเอาดื้อจูบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทิ้งหลานสาวให้ผจญกรรมทั้งที่เห็นอยู่ตามตาว่าเธอเป็นแบบนี้ฉันคิดจะพาไปหาอาจารย์ของเฮียกังอีกทีนึงนั่นก็คืออาจารย์โออาจารย์โอเนี่ยมีวิชาเต๋าสูงมากเขาเป็นความหวังสุดท้ายก็ให้เฮียกังช่วยติดต่อทางโทรศัพท์ให้ขอร้องให้อาจารย์ของเขาลงมือช่วยด้วยตัวเองเฮียกังก็ให้ความเห็นว่าจะติดต่ออาจารย์ต้องก่อน10โมงเช้าไม่อย่างนั้นท่านจะยุ่งอยู่กับงานที่เกาลูนท่านเคยบอกผมว่าถ้าอยากเจอหน้าต้อง11โมงถึงจะมีโอกาสได้เจอกันอาจารย์โอของเฮียกังเนี่ยอายุประมาณสัก60แต่ว่าผมยังดำคลับเป็นเงางามดวงตามีประกายแกร่งกล้าดูแล้วอ่อนกว่าวัยพอไปเล่าเรื่องของแอนนี่ให้อาจารย์โอฟังจบแล้วอาจารย์โอก็บอกว่าเนี่ยพอผมเห็นหน้าคุณจูนี่ก็ทั้งร้อนทั้งหนาววูบวาบไปทั้งตัวบ่งบอกกระแสความทุกข์ระทมยิ่งมาเจอลูกศิษย์ถูกหยามนี่อาจารย์ก็จะต้องทำทุกวิถีทางให้เขาพ้นจากอันตรายถึงจะต้องทำแบบเองตายข้าอยู่ก็ตามรีบไปเอาตัวแอนนี่มาเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเต็มที่เมื่ออาจารย์โอใช้วิชาตรวจดูจึงรู้ว่าผีที่สิงสู่เข้าร่างแอนนี่นั้นไม่ใช่มีเพียงตัวเดียวแต่มีถึง3ตัวในจำนวนนั้นมีตัวหนึ่งที่แอนนี่ทักก็เลยตามมาถือเป็นผีที่มาตามทักส่วนอีก2ตัวเป็นหญิง1ชาย1มันตามมาเพื่อเอาวิญญาณของแอนนี่ไปช่วงที่เจ้ากังใช้วิชาเข้าช่วยแต่พลังวิชาของเจ้ากังไม่แก่กล้าพอเป็นเหตุให้แขนถึงกับยกไม่ขึ้นทั้งยิ่งสร้างความยุ่งยากให้กับคนในครอบครัวต้องประสบกระแสชั่วร้ายอาจารย์โอก็อธิบายให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเมื่อผมคิดคำนวณดูแล้วคืนนี้ตอน5 ทุ่มวิญญาณของแอนนี่จะถูกพาไปเหตุนี้อาการคลุ้มคลั่งจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกถึงช่วงเวลานั้นวิชาอะไรก็ดึงวิญญาณกลับมาไม่ได้นี่ยังเหลือเวลาอีกเพียง2 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คับขันตอนนี้ผมสะดวกที่จะขจัดสิ่งชั่วร้ายให้อากังก่อนหลังจากนั้นค่อยกลับบ้านเปิดห้องพระทำพิธีต่อไปเป็นอันว่าอาจารย์โอต้องช่วยเฮียกังก่อนโดยจุดธูป20 ดอกปากก็สวดสาธยายมนต์ไปมือที่ถือธูปก็เขียนวาดไปในอากาศ พูดไปแล้วประหลาดเหลือเชื่อหลังจากเสร็จพิธีแขนของเฮียกังเนี่ยก็หายเป็นปลิดทิ้งสามารถยกขึ้นลงอย่างสบายได้ทันทีทำให้คนในที่นั้นยอมเคารพนับถืออาจารย์โอก็บอกว่าช่วยคนเป็นเรื่องสำคัญขอให้คุณจูสบายใจได้รีบไปบอกแอนนี่เรื่องร้ายๆจะคลายหายไปวันพรุ่งนี้ทุกอย่างจะกลับเป็นปกติดีพูดแล้วอาจารย์โอก็รีบขอตัวกลับบ้านไปทำพิธีที่ห้องพระเขาก็หยิบธงนักปราชญ์อริยะขึ้นมาปักแล้วก็จุดธูปเทียนอัญเชิญพลังบารมีของสื่อกงสื่อกงก็คือบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยขับไล่ผี3ตัวที่สิงสู่อยู่ในร่างของแอนนี่ให้พ้นจากตัวเธอพูดแล้วเหมือนกับง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยแต่ความเป็นจริงในเวลานั้นอาจารย์โอต้องใช้กำลังฤทธิ์เข้าประสานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเคร่งเครียดพอเสร็จพิธีก็เข่าอ่อนแทบจะทรุดหน้าแท่นท่านต้องถอนหายใจเป็นหลายครั้งเหตุการณ์ตอนนี้จูได้เล่าให้ฟังว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดเป็นจริงขึ้นมาทันทีเลยตอนที่อาจารย์โอพูดปลอบใจฉันนั่นฉันยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่ามันเป็นทางรอดชีวิตของแอนนี่หลานฉันเพียงทางเดียวฉันก็เลยได้แต่หวังขอให้เป็นอย่างที่อาจารย์พูดรีบลาอาจารย์กลับไปดูแอนนี่ที่โรงพยาบาลซึ่งกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็2:00เข้าไปแล้วแอนนี่เพิ่งจะถูกเข็นออกจากห้องฉุกเฉินมาที่ห้องคนไข้สามัญเธอรู้สึกตัวมีสติดีขึ้นมากเลยหมอก็พูดไม่ถูกต่ออาการที่ดีขึ้นอย่างน่าพิศวงที่หาคำอธิบายไม่ได้ก็เด็กผู้หญิงคนนึงป่วยหนักจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินแต่ว่าเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอกลับมีสติแล้วก็แข็งแรงขึ้นมันช่างฟื้นตัวเร็วอะไรอย่างนั้นทุกคนก็ต่างถอนใจอย่างโล่งอกหลังจากนั้นอีก2 วันแอนนี่ก็ออกจากโรงพยาบาลแต่ร่างกายและประสาทยังไม่ฟื้นแข็งแรงเต็มร้อยการเดินและความรู้สึกยังเชื่องช้าการเคลื่อนไหวเหมือนกับคนแก่ชราต้องพาไปบ้านอาจารย์โอไปช่วยรักษาทางจิตวิญญาณอีก2-3 ครั้งจึงค่อยๆหายเป็นปกติครอบครัวของคุณจูนี่รู้สึกขอบคุณอาจารย์โออย่างที่สุดอาจารย์โอเพียงแต่พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราคนฝึกเรียนวิชาเต๋านี่จุดประสงค์ก็คือช่วยคนอย่างนี้แหละแอนนี่อายุย่างเข้าปีที่22เป็นจุดที่ดวงโคจรมาแบบพระสุขเข้าพระสาวแทรกอยู่ในภาวะเคราะห์ร้ายแล้วยังซ้ำปากพลอยไปทักคนตายในสุสานเข้าอีกก็เลยกลายเป็นผีซ้ำดำพลอยหาเคราะห์ใส่ตัวหนักเข้าไปอีกแต่เคราะห์ดีที่มาเจอผมนี่คือเรื่องประหลาดที่คุณจูได้พบเห็นมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยานหลายคนมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจอธิบายให้เชื่อด้วยเหตุผลได้ส่วนตัวแอนนี่เองนั้นเธอบอกว่าแม้ว่าเรื่องนั้นจะผ่านไปปีหนึ่งแล้วแต่หนูก็ยังจำได้ไม่มีวันลืมในจิตใจยังรู้สึกขยาดกลัวไม่กล้ารื้อฟื้นคิดถึงมันอีกตอนนี้หวังเพียงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นปกติสุขแล้วก็ค่อยๆลืมเรื่องเลวร้ายในอดีตที่ผ่านมาหนูขอฝากกราบขอบคุณอาจารย์โอกับอากังที่ช่วยชีวิตหนูไว้ด้วยนะนี่คือเคราะห์ร้ายที่มาตามปากที่เที่ยวพูดพล่อยหน้าสุสานห่วงจุ้ยของคนอื่นเวลาไปสถานที่แบบนี้ควรระวังคำพูดให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะไปล่วงเกินสิ่งลี้ลับเข้าได้แล้วเคราะห์จะตามมาตัดรอนโอ้น่ากลัวครับมาคุยกันถึงเรื่องผีๆสางๆกันหน่อยท่านผู้ฟังการเผาศพของวัดตามชนบทในต่างจังหวัดเมื่อหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยทั่วไปจะเผากันกลางแจ้งกลางป่าช้าไม่มีเมนไม่มีเตาเผาเหมือนในปัจจุบันโดยที่เขาจะนำเอาโลงศพขึ้นตั้งบนกองฟืนกองฟอนเมื่อพระทำพิธีบังสกุลเรียบร้อยสัปเหร่อก็จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาราดทั้งโลงศพทั้งกองฟืนเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาพี่น้องญาติก็พากันกลับบ้านตอนนั้นตอนเช้าค่อยมาเก็บกระดูกเท่าฐานกันไม่ต้องรออยู่ดูภาพอุจาร์เพราะว่าในตัวมนุษย์เนี่ยมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นพอถูกไฟถูกความร้อนมันก็หดตัวงองิกถึงก็ยกส่วนหัวส่วนขาแขนหรือว่ายกตัวขึ้นมานั่งทำเอาญาติโยมนี่ใจหายใจคว่ำมาคิดว่าผีเฮี้ยน